मित्रे परमानंदमन गोपाल बृंदारंदोविंदम प्रतव्योहकारकम वंदे कुंडमरकुंडदलायताक्ष कुंदेन्दुशंखदशनम शिशुगोपेश इंद्रादिदेवगणमंदितपादपीठम वृंदावनालयमहं वसुदेव सुवेदिनम् चंपकोद्भासिकर्मम् विकसितमलिनाश्यन्दुस्फुरं मन्दहासीनम् कनकरुचिदुकूलं चारुगर्भावशूलम् कमति मिथुलचारंशीभूषित करीतांबराबुंडफलाधरोष्टूर्ण सुंदर मुखाधरंद नेत्रा कृष्णातरम किमति तत्महं न जाने ध्यानेऽभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिंशन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति अस्माकं तु प्रबोधलोश चमत्काराय भूया चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलम् महोधारति जन्म महोत्सव है ना, तो महोत्सव में उत्साह विशेष होता है और विशेष उत्साह में अल्लाह बिना होता ही है क्योंकि सभी अपनी अपनी उमंग में रहते हैं। ऐसे अल्लाह बिना होता है तो हल्ले बुल्ले की ओर ध्यान लगे, अपनी अपनी दुनिया अलग अलग है। तो एक बार कहीं अकबर ठहरे हुए थे बाहर किसी खेमे में थे, प्रातःकाल का समय अकबर नमाज पढ़ रहे, तो उधर से एक देवी निकली, वो अपने किसी दूसरे आदमी में थी मन से अकबर के मेरा पैर छू गए नमाज पढ़ते समय, चली गई वो निकल गई, अकबर के मेरा बुरा मालूम हुआ नमाज के पढ़ रहे थे तो नमाज समाप्त हो गई ही कार्य कौन थी वो जैसे छोटे मार भी बोले पूछा नहीं देखा लगना उससे बात करनी है उसको पूछना कुछ समय बाद बोला थी लौटी पर अकबर के सामने से पेश दिया गया, उससे पूछा कि आज सुबह तू गई थी मेरे यहां सरकार नहीं गई थी, बोले कौन मेरे नमाज पढ़ते वक्त खुदा की बंदगी कर रहा था तुम ठेकर मार दी, उसने कहा मुझे तो पता नहीं पता नहीं कैसे ठेकर लगी झूठ बोलती तो झूठ नहीं बोलती मुझे पता नहीं, उसको थोड़ा डांडा दम किया डांडा दम का, अब उसके जरा चेहरे पर हंसी आ गई, दान तकत करने पर हंसी आ गई। तो अकबर ने पूछा हंसी क्या है, तो कहा कि अब हंसने का कारण बताऊंगी तो गुनाह समझा जाएगा, तो कहा तुम्हारे सारे गुनाह माफ, बताओ क्या कारण है, तो बोली कि मैं मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, मैं किसी जार के पास जा रही थी उसमें मेरा मन इतना अधिक तन्मय था कि आप खुदा की बंदगी कर रहे हैं मुझे दिखा नहीं, हंसी भी दूसरी आई कि मैं ना थी और बुरे से बुरे काम में जा रही थी, वो तो इतना भूल गई और हजूर खुदा की बंदगी कर रहे थे, बंदगी भाव तो खा रहा कि कौन जा रहा है कौन छू रहा है। तो अकबर को नसीहत मिली, अकबर ने सोचा कहा भाई तुम ठीक कहती हो, खुदा की बंदगी में गड़बड़ी है। तो अपनी अपनी दुनिया अलग अलग होती है, हल्ला करने वाले हल्ला करें, बोलने वाले बोले, सुनने वाले सुने। गत्ता फिरे जी ये 24 गुरु बनाए ना, तुम एक गुरु बाण बनाने वाला, एक बाण छीन रहा बस थोड़ा बाण बना रहा अपना। गत्ता फिर जी बैठे निकले, वो हमेशा दूरी के खोज में रहते, जहां के मिल पैसे ले लेते, और हम सभी कोई भी नहीं कह सकता वो सर्वज्ञ है, सीखने की चीजें सभी के लिए अनंत अनंत भरी है। तो वो बाण बना रहा, बच्चा देवी खड़े हो गए, देखा कि देव क्या होता है। जैसे राजा की सवारी निकली, चलेगी सवारी, उसके बाद पिछले बार सवारी का पता लगाने से जब सवारी ले रही थी, उससे पूछी ले गई सवारी नहीं करते, देख बात तो बोल रही थी। जब जगाया हुआ है तब उसने कहा कि भाई उस गंधम की आवाज सुनी, तो मेरा तो मन बाण बनाने में था, इसलिए मुझे पता नहीं कि कौन खड़ा गई गई गई। तो इस प्रकार से जहां कहीं भी हमारा मन यदि ठीक ठीक लग जाता है तो बाहर क्या होता है पता नहीं लगता, मन ठीक लगता नहीं, इसीलिए बिखरा हुआ मन अनेक जगह भटकता है और उसमें फिर अशांति पैदा हो जाती है। नियम इसलिए कह दिया कि हम लोग जो कहने सुनने वाले लोग हैं, ये अगर कहने सुनने में ही समय रहे, नियम उतारने की बात तो है, तो बाहर क्या हो रहा है इससे कोई आपत्ति नहीं आएगी। अपने एक कथा आती है याज्ञवल्क और जनक महाराज, याज्ञवल्क जी वेदांत श्रवण करा रहे थे, अजातवाद जगत बड़े ही, तो कुछ ऐसी चीज थी कि जब तक जनक न आते तब तक याज्ञवल्क जी महाराज कथा प्रारंभ नहीं करते। तो सोचा हूं मैं, तो सभी तरह के लोग थे, किसी किसी के मन में यह बात आई कि याज्ञवल्क्य जी जनक का पक्ष करते हैं अनुचित, पर हम लोग इतने सोचा बैठे हैं और हमको न सुनाना और उनके आने पर सुनाना, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो लोग ताना भूसी करने लगे, होते होते बाद याज्ञवल्क्य जी के पास भी जा पहुंची। एक दिन अकस्मात कथा हो रही और किसी ने तो सूचना दी शहर में आग लग गई, शहर में आग लग गई है। अब तो सब लोगों के मन में जिज्ञासा कौन सी महीने में हुई, तो हमारे वाले तो मन नहीं लग गई, कथा हो रही है, कह रहे हो सुन रहे, तो लोगों में तो कथा मुझे मन रहा नहीं, मन में अशांति पैदा हो गई। तो किसी ने पाने की जगह मुझे आएगी, किसी को खांसी आई, कथा में किसी का जिक्र छूट कर जाने लगे, क्या आज यहाँ दूसरी तरफ भी लग गई। अब कहने का चार्ज करिए कि सारी सभा खाली हो गई, रह गए जनक और रह गई याज्ञवल्क्य दो। इतने में फिर आज ही आया जनक के महल में आग लग गई। जनक सुन रहे याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम सुना जनक, तुम्हारे महल में आग लग गई है। जनक ने कहा कि महल में आग लगने से जनक का क्या जलता हमारा, आग कथा कहिए। वो आग तो लगनी थी याज्ञवल्क्य जी की सिद्धि का वो प्रसाद था, आग बुझ गई, लोग वापस आगे लग गए। लोगों ने कहा कि कथा बंद हुई कि नहीं, कथा कैसे बंद हुई, सुविधा गई सब लोग चले गए, तो बैठे थे ना जनक। तो ये बात है अधिकारी भी होता है सभी, पर जहाँ जिस काम में लगे अगर पूरे मन से लगे तो काम ही लगे। अब अपनी यहाँ बात हो रही है आजकल प्रेम की, प्रेम कहने में तो बड़ी सीधी चीज है, बड़ी सीधी भाई अच्छे प्रेम के पढ़े से पंडित हो ये बात हम लोग सभी जानते हैं, और अपने को भाई अच्छे चढ़ाए हुआ ही नहीं है। अधिकांश लोग मानते हैं कि हमारे अंदर तो प्रेम है ही, परंतु प्रेम ये सहज होने पर भी सहज तो वहां है कि जहां पर किसी एक ने हमारी ममता जाकर के इकट्ठी हो जाए, संग्रहित हो जाए, केंद्रित हो जाए, तब तो उसमें आसक्ति अपने आप होगी। ये एक नियम है, ममता की वस्तु में आसक्ति होती है, भला अभी चीज हमारी और आसक्ति हो गई। अनंत ममता विष्णु, भगवान में जब ममता हो जाती है तब तो भगवान में प्रीति होनी बड़ी सहज, और जब तक भगवान ममता की अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु रहती है तब तक अनेक वस्तुओं की भांति ही उनमें भी वो खंडित सीमित आसक्ति रहती है, जो दूसरी आसक्ति की बड़ी चीज आने पर घट जाती है। इसी में ये प्रश्न दिया और बार बार ये प्रश्न होता है कि भगवान का नित्य निरंतर स्मरण के लिए होता है, चाहते हैं हो पर होता नहीं, उसमें कारण है। जो वस्तु अनिवार्य आवश्यक होती है और जिस वस्तु में अनन्य प्रेम होता है उसकी स्मृति अपने आप होती है कर्म लेकर, भजन होता है और भजन किया जाता है उसमें बड़ा अंतर है। तो भगवान के जब हमारे मन में आवश्यकता पैदा हो जाएगी, आवश्यकता की चीज न मिलने पर दुख होता है, कसौटी है हमारी भजन निष्ठा है कि नहीं, इसकी कसौटी यह है कि भजन कहीं छूटने पर हमारे मन में बेचैनी, व्याकुलता, परेशानी होती है कि नहीं। अगर नहीं होती, भजन का योग हम सह लेते हैं तो जो भजनीय है उसके प्रति हमारी प्रीत नहीं है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होने पर अपने आप स्मृति होती है, प्रीति होने पर तो भूला ही जाता है। साधना में तीन चीजें हैं मुख्य रूप में, अभ्यास, रुचि और व्यक्ति। अभ्यास करते करते किसी वस्तु में जब चित्त उसके आकार का बनना सीख लेता है तो फिर वो चीज चित्त में रहती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, एक अपनी बात कहता हूं मैं था वहां शिमला काम, ये 1916 की बात है, डिफेंस असेंबली एक्ट के लिए नाम रखा गया था निगंबर। ये ऐसी धारणा सी थी कि शायद न छूटना हो उम्र भर, दो चार दिन तो बड़ी चिंता रही, उसके बाद चित्त में समाधान हो गया, अपने आप के रहना है। तो वहां मेरे पास ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये करने पर बड़ी सरल चीज है। मन जो है ना, मन ये बेचारा गाय है, गाय जिस खूंटे पर गाय बांधी गई लगातार बंधी रही, वो जगह चाहे खराब हो तो उस खूंटे में उसका इतना अभ्यास हो जाता है, उसको खोल दिया जाए तो सीधी वहीं पहुंच जाएगी, अपने आप जंगल से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसे नए खूंटे में बांधना है तो पहले नए खूंटे में बांधने में दिक्कत होगी, जहाँ मेरे छूटे में बांधेंगे वहाँ का आराम भी है, खाने को अच्छा भी मिलता है, सेवा भी है। तो तत्काल वो उस पुराने छूटे को भूलेगी नहीं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पुराने छूटे पर चली जाएंगी। कोई कोई जा रस्ता वो रस्सी तोड़ कर जाना चाहते पुराने छूटे पर भाग कर, यही हमारी मन की दशा है। हमारा मन जहाँ लगा हुआ है वहां से हटना नहीं चाहता, उसमें वो अभ्यस्त हो गया है। पर यदि बार बार चेष्टा करके उसके विपरीत अभ्यास किया जाए, तो अभ्यास थे जिसमें हमारा मन लगा उसमें दोष बुद्धि करें, दुख बुद्धि करें, और जहां लगाना है उसमें बार बार लगाने, तो मन वहां पर लग जाएगा। तो ये बात प्रत्यक्ष हुई। मेरे पास रवि वर्मा का बनाया हुआ चित्र था, वो मुझे साथ ले जाने दिया था ध्रुव नारायण। तो ऐसे ही कोई काम तो था नहीं, नाम जब करना और बंगला आता वहां मुझे साहित्य मिल गया, बंगला बंगला जानता था तो ये साहित्य का बंगला साहित्य का ये भक्ति और प्रेम की बातें ये नहीं समझ गई, इसका जन्म नहीं हुआ। वहां मैं उस गुरु नारायण की मूर्ति में नारायण का ध्यान करने लगा। ध्यान क्या वस्तु है? देहाकार वस्तु होगा उसी का नाम ध्यान। हम जिस वस्तु का चिंतन करें उसी के आकार का मन बन जाए तो ध्यान हो गया। ध्यान होता नहीं होता नहीं होता से ध्यान का अर्थ ही है उसके आकार का मन बन जाना। तो मैं ध्यान करता दिन में 3 बार, प्रातःकाल, दोपहर को, रात। कोई विशेष रूप से लगातार जिंदा नहीं करता, पर वो मन में एक तरह की इस प्रकार की उस समय अब नहीं है निराशा थी कि भैया छूटना तो है नहीं, तो चलो भगवान का ध्यान ही करो। तो ध्यान में करता ध्यान करते करते क्या हुआ कि गुरु जी तो छूट गए और वो नारायण रवि वर्मा की मूर्ति और कोई मूर्ति नहीं, तो ठीक जो चित्र में मूर्ति थी उसके आकार का मेरा मन बन गया। और बनते बनते संक्षेप में कहते हैं ये हुआ कि 7 महीने अंदाज बीते हुए एक दिन में बैठा तो कान छानी पर मिलने दिन आता नहीं, मिलने वालों पर वो था कि कोई न मिलने पाए प्रतिबंध था, खाने वाले अवश्य आ जाते वहां सबसे निर्जल हो गया। तो 7 महीने अंदाज बीते होंगे, एक दिन में बैठा था, मेरे मन में आया ऐसे ही एक सामने गाय खड़ी थी, तो गाय दिखी, मन में आया कि गाय की जगह तो भगवान नारायण होनी चाहिए। अब वो देहाकार वृत्ति जो मेरी अध्यस्त हो गई थी ऐसी, तत्काल तो मुझे आश्चर्य हुआ गाय की जगह नारायण मूर्ति मुझे दिखने लगी। ये दर्शन नहीं है, ये चित्र की देहाकार वृत्ति का ही स्वरूप है। अब तो मुझे चीज मिल गई, फिर तो मैं ऊपर में चीज मिली थी, मैं तो नहीं हूँ कहता चीज नहीं आ रहा है ज्ञानी है खुलिया से आप मेरी दरकार नहीं। ये अभ्यास मेरा इतना सुदृढ़ हो गया आजकल मैं नारायण की उपासना नहीं करता, सच्ची बात है, तो कभी नारायण की उपासना नहीं करता, ध्यान नहीं करता, पर अभी मेरे सामने मूर्ति है इस तरह। तो केवल वृत्ति का ध्येयाकार वृत्ति का अब वो जब कभी स्मृति होती है, स्मृति होती है मूर्ति मेरे सामने आ जाती है। इतना अभ्यास 7 महीने में हो गया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो न हो, पर मन का जो बिखरा रहना है ना, हजार हजार चीजों में मन जाता है और उसे एक जगह लगाने का प्रयत्न हम करते नहीं, और ध्यान अपने आप हो जाए चाहते हैं, सिद्धि से बनी हो जाए, पर अभ्यास से इतना काम होता है, पर अभ्यास की वस्तु में प्राप्त हो जाने पर भी प्रीति हो जाए ये आवश्यक नहीं है। जितना बार बार अभ्यास किया जाएगा उसके आकार का मंत्र बन जाएगा, ये अभ्यास का स्वाभाविक फल है। पर अभ्यास की हुई वस्तु में कई आदमी कई नौकरी करते हैं, अमुक चीज का काम करने लगे, करते करते अभ्यास हो गया, पर उनके लिए उसी पर वस्तु नहीं है। तो अभ्यास होने पर भी भगवान का स्मरण होगा, अच्छा होगा, और चूंकि भगवान का स्मरण है इसलिए उनसे कर्म की शुद्ध कर देगा तुरंत, और भगवान का सच्चा स्मरण होने लगेगा। फिर रुचि होगी, रुचि का अर्थ है उसमें स्वाद आना। वैद्य माया तो बहुत सारे रोगियों को देखते हैं ना, पंडित जी बोले सब ठीक है, तो खाने में रुचि बनी नहीं है, बोला दवा लो दवा लो रुचि हो जाएगी, जबरदस्ती है दवा लेने पर। वो एक महात्मा ने लिखा चेतन संप्रदाय से कि भाई भगवान का नाम तो बड़ा मीठा है, हमें मीठा लगता नहीं, तो बोले क्या करें, तो कहा दवा की करेंगे उसका सेवन कर। पित्त का रोगी होता है उसकी जीभ कड़वी होती है पित्त के रोग से, और पित्त का शमन होता है मिश्री के द्वारा, तो मिश्री चूसा करे, चूसते चूसते मिश्री खारी लगेगी, चूसते चूसते जब उस रस के प्रभाव से पित्त का शमन होगा तो जीभ के कड़वास मिटेगी, फिर मिश्री तो मीठी होगी। तो भगवान नाम को मीठा आई, इसी प्रकार भगवान की ओर अभ्यास करते करते उसमें रुचि पैदा हो जाएंगे, रुचि का अर्थ है स्वाद आ जाएगा, स्वाद की चीज पर मन चलता है, ये स्वाभाविक बात। स्वभाव की चीज पर चेतन महाप्रभु ने कहा नामो रुचि जीरो दया वैष्णव सेवन या छादार नहीं जाने सनातन। तीन चीज भगवान के नाम में रुचि हो और जीवों पर दया हो और वैष्णवों का सेवन हो, इनका अगर तीन का स्वारंभ मिलेंगे तो रुचि पैदा होगी। भजन में रुचि होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, भजन में रुचि नहीं होती है, भजन करने वालों के भी वो माला जपते हैं, पर संख्या की तरफ ध्यान रखा जल्दी पूरी हुई कि नहीं हुई। और यदि कोई बहुत काम की चीज आ गई बीच में तो सोच लेंगे कि भाई ये जरूरी थोड़ी है, तो कल कर लेंगे और एक दिन न हुआ तो क्या बिगड़ गया, पर ये जरूरी काम तो पहले होना चाहिए ना। तो रुचि होने पर जरूरी काम होने पर भी जिसमें स्वाद आता है उस चीज के सेवन में कुछ समय तो लग ही जाता है। तो भगवान के भजन में भगवान में भगवान के लीला चरित्र में रुचि हो जाए तो उसका बड़ा सौभाग्य। रुचि के बाद होती है रति, रति का नाम प्रीति समझ लीजिए, आसक्ति समझ लीजिए। तो दो भक्ति होती है, एक होती है नियम की भक्ति, एक होती है आसक्ति की भक्ति। आसक्ति की भक्ति का नाम है राग अनुवाद, राग की भक्ति। तो जब राग हो जाता है, जब आसक्ति हो जाती है, रति हो जाती है, उसके बाद एक बड़ी कठिनता आती है उसके भूलने में, फिर उसे याद करना नहीं पड़ता, रति की वस्तु का स्मरण नहीं करना पड़ता। जितनी रति प्रदान होगी उतना अधिक उसका चित्त में स्थान अपने आप हो जाएगा। नाही रहो उड़े मठ नंद नंदन अचित कैसे आनी रहो। उद्धव जी महाराज ने ज्ञान सिखाना चाहा, कहा भाई तुम्हें काम कर अपने मन में परमात्मा का ध्यान किया करो, बड़ी अच्छी शिक्षा है। गोपियों ने अपने मन की ओर देखा कि भाई कहीं घर में जगह खाली है, कहीं जगह खाली, अतिथि तो आए हैं, बड़े पूज्य सम्मान है, उस जगह पर खाली नहीं रखेंगे कहाँ, तो मन घर की ओर गोपियों ने देखा, तो जहां देखे वही श्याम सुंदर बैठे, जिधर देखे उधर ही वो बैठे। तो गोपी ने कहा महाराज क्या करें, ना ही न रहे रही और मैंने खबर नंद नंदन अचित कैसे आनी ये उड़वाओ। तो फिर प्रश्न आया कि भाई कोई बात नहीं, मन में नंदन नंदन बैठा है तो बैठा, पर कभी तो बाहर बाहर जाता होगा। जब वो कभी बाहर जाए किसी काम से, उस समय तुम उस खाली घर में परमात्मा को बैठा लिया कर कुछ देर के लिए। फिर उन्होंने अपना दिन भर का स्मरण किया, क्या होता है तो बोली चलत चित्तवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, चलत चित्तवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय वह श्याम मूर्ति छिन्न युत जात, हृदय वह श्याम मूर्ति छिन्न युत जात। हमारे दो तरह की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां। गलत थे कर्मेंद्रियों की सूचना है और चित्तवत थे ज्ञान इंद्रियों की। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते सूंघते चखते स्पर्श करते सब समय वो अंदर बैठा रहता है। अरे बोले जब रात को सोती हो सपने में छोड़ दिया तो ध्यान कर लिया करो, बोले सपने में तो छोड़े तब ना सुपन सो रात हृदय थे वह श्याम मूर्ति छिन्न नहीं तो क्षण भर के लिए भी जरा भी इधर उधर नहीं होती, वो तो जम कर बैठ गई। स्वप्न में भी सुसुप्ति में भी एक नई चीज होती है वहां पर। सुसुप्ति में ऐसा नहीं होता कि भाई प्रगाढ़ निद्रा में सुख से सोए, प्रगाढ़ निद्रा में ही उसी की अनुभूति है। तो इस तरह से मन में जब रति पैदा हो जाती है तो रति की वस्तु मन से हटती नहीं, रति की वस्तु का हटाना मुश्किल होता है। उससे कहा जाए कि तुम थोड़ी देर के लिए इस चीज को छोड़ो तो वो कहेगा छोड़ो कैसे, हम छोड़ना चाहते हैं पर ये चित्त पर इस तरह से बैठा हुआ है, ये पदार्थ क्षण भर के लिए भी ये छूटता नहीं, ये रति। तो इस प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि जिसमें प्रेम हो जाता है वो प्रेम कभी उसका दुश्मन नहीं होने देता। प्रेम के छह भाव बताए हैं, छह लक्षण बताए नारद जी ने, कि बार बार सुनी हुई बात बार बार पढ़ी हुई बार बार सुनने पढ़ने की। अभी हमसे पूछा किसी ने याद आ गई बात कि प्रेम के छह भाव कहना अभी नहीं याद। नारद जी का सूत्र है, आगे पीछे शायद बोल जाऊं मैं। तो पहला है गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव युक्तम और प्रदक्षिण वर्धमानम। ये छह गुण रहितम, गुण देखकर अगर प्रीति होती है प्रेम होता है तो वो प्रीति गुणजन्य है, गुणों में है। अगर गुण न दिखे, अगर गुणों का ह्रास नाश हो गया तो वो प्रीति जो गुणों के कारण से थी वो तत्काल नष्ट हो जाएगी। अधिकार की प्रीति होती है, अमुक अधिकारी आज वो मिनिस्टर हैं, हम एक बार यहाँ एक बड़े मिनिस्टर थे, हम साफ नाम ले गए रघुनानंद जी हमारे मित्र हैं पुराने मित्र, यहाँ वो मिनिस्टर रहे मुझे जा गए। हटने के बाद उनसे हमारा ये प्रेम का संबंध है, जब वो आते हैं तो बड़ी कृपापूर्वक सूचना दे देते हैं हमारे खाने का इंतजाम कर देने। मिनिस्टर थे तब भी, राज्यपाल हुए तब भी और पहले, तो वो यहाँ किसी काम से आए थे। तो ये इंस्पेक्शन हाउस में ठहरे थे तो मेरे पास सूचना आ गई, तो रात को मैं पिंड बिहारी कई आदमी गए खाने का सामान दो तीन आदमी से लेकर तो देखा कोई नहीं, न कोई सरकारी अफसर है, दो महीने पहले तो वो मिनिस्टर घर पर भी लगी लगी, न सरकारी अफसर है और न वहां पर कोई कांग्रेस का एक आदमी कमिश्नर एक आदमी नहीं कोई भी, अकेले वो बैठे। हम लोग गए बड़े प्रेम से बातचीत, एक पंडित जी उनके साथ है और अधिकार की प्रीति, ये प्रीति प्रीति नहीं है। तो जो प्रीति दोनों के लेकर होती प्रीति नहीं होती, प्रीति होती है प्रीति के लिए। प्रीति क्या है कि वो प्रीति मानती नहीं हो बिना, प्रीति छोड़ती नहीं, प्रीति प्रीति के लिए होती है, गुण के लिए नहीं होती। दूसरा कामना रहितम, जहां भी कुछ बदला पाने की चाह है वहां का प्रेम सौदा है, वो व्यापार है, वो लेन देन जहां पर है वहां व्यापार होता है, वो न सदस्य सदन बने। दास भक्ति में भी प्रहलाद ने भगवान की मंगलमयी इच्छा के अनुसार ये प्रहलाद के मुंह से बात कहलवाई है, बोला भगवान ने, भगवान ने बता मांगो, भगवान ने लाभ भेजा प्रहलाद मांगो। प्रहलाद ने सोचा मन में, ये नारायण मुझे मांगने को क्यों कह रहे हैं, तो ये तो चीज ठीक नहीं। तो प्रहलाद बोले, महाराज ये कैसी बात आप कह रहे हैं, जो सेवक सेवा करके और बदले में कुछ ले ले वो सेवक नहीं है, वो गनिया है, और मालिक भी जो दे करके ट्राई दे, वो मालिक भी मालिक नहीं। सेवक भाव में ये जो सेव है ना, ये सेव सेवक के सेवक हो जाते हैं। ये भगवान का जो ये केवल दास वो नहीं होता, भगवान जितना उसका ख्याल करते हैं इतना ख्याल वो कर नहीं सकता। भगवान अपनी सर्वविद्यता शक्ति को लेकर के उसका योगक्षेम निर्वाह करते, भगवान की प्रतिज्ञा है योगक्षेम वहां में हम दूसरे के द्वारा करवा दे सो नहीं, अहम वहां उसका भार स्वयं मैं भेजता हूं। तो जहां लेन देन है, जहां व्यापार है, वहां मन में आवेगी ऐसा होता है। हमारे पास जैसे कई पत्र आते हैं, हमारे मन में भी ऐसी चीज आ जाती है, कितने दिन हुए करके, हम जो चाहते थे वो चीज मिली तो नहीं, तो जब मोल तोल हो गया ना, लेकिन एक रुपया दें, एक रुपये के बदले के सवा की मिल जाए चीज हमको, तब तो हम बुद्धिमान है, नशे में रहे, और रुपये का रुपये मिल जाए तब भी ज्यादा नहीं रहा, रुपये हमने रुपया हमने दे दिया बदले में बारह आने की चीज मिली, आधी आने की मिली, नहीं है मिली तो पहले तो मूर्खता है। तो ऐसे जो कामना वाले लोग हैं वो निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम को मूर्खता मानते हैं, वो कहते हैं बेवकूफ लोग हैं, अरे इतनी मेहनत की, इतना दिया, इतना परिश्रम किया और बदले में कुछ मिले ही नहीं, ऐसे भगवान को नहीं मानते। और यहाँ एक उल्टी बात भगवान ने महाराज ऐसी बात कह दी है, डर जाएंगे भागवत का प्रसंग, यद हम अनुग्रहामी हरिषित धनम शनई ही, ये तो उनकी उनकी कृपा का परिणाम है। वो कहते हैं बड़ी मजे की चीज है, सीखने की चीज है कामना रही तो। वो कहते हैं कि जो जिस पर मेरी कृपा होती है उसके धन को, तो अब तो धन मान रहा था उसको मैं हर देता हूँ। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि जिस किसी काम में हाथ लगाता है संसारिक काम में, उस काम को असफल कर देते हैं, ये कृपा से कृपा होती है। उसके बाद क्या होता है, घर वाले उसको निकम्मा बेकाम का धार्मिक समझ कर निकाल देते हैं, ये भगवान की कृपा से होता है। इसके बाद क्या होता है कि कोई उसे भक्त मिल जाता है भगवान का प्रेमी उसके पास हो जाता है, वहां उसे आश्रय मिलता है, वहां उसे भगवान का प्रेम मिलता है। तो जब ऐसे भगवान सामने आ जाए तुम्हारा सर्वस भर ले तो सबसे बड़ी वोट ले लीजिए। अभी बाद में कहेंगे छोटे हैं, भगवान तो बड़े अच्छे हैं पर परिणाम भी अच्छा होगा ये भी मान लेते हैं आपके कहने से। पर जो आज ही घड़ी आग लगा दी हमारे हाथ करके ऐसा भगवान डरने की बात इसलिए नहीं है कि डॉक्टर की दवा वैद्य जी दवा देते हैं तो सभी जगह खाली नहीं देते। भाई अब मलेरिया है तो यहाँ पुनः मिक्सर नीम वीम कुटकी छिड़ा कर देना पड़ेगा, तो रोग के अनुसार दवा होती है। सुगाना तो देखिए धनी बना दिया बड़े का छीन लिया, तो उनका छीनना धनी बनाना दोनों ही ठीक है लेकिन ये चीज जरूर है। एक बंगला में एक संत की वाणी है, जे करे हमारी आश प्राण करी सर्वनाश, जे करे हमारी आश प्राण करी सर्वनाश, प्रभु जो इच्छा देना आश प्राणे कोरी रासानिवास। वो कहते हैं कि जो मेरी आशा रखता है उसका मैं सर्वनाश कर देता हूं। डर जाएंगे लोग तो जहां तक सारी चीजें किसी की बनी हुई है वहां तक भगवान की आशा उसको कहां है। ये धन से मुझे सुख मिलेगा, पुत्र से मिलेगा, भोग से मिलेगा, मकान से, जमीन से, मोटर से, अधिकार से, कहां कहां आशा लगाई रखी। आशा काश सकल वृद्धा काम क्रोध प्रणायण, एक दो नहीं सकलों सकलों आशाओं की फांसियों से बंधा जो है उसकी भगवान पर एकांत आशा कहाँ है। वो भगवान पर एकांत आशा करने वाले का स्वाभाविक सब जगह से आशा छूट जाएगी। उसका जो सर्व माना हुआ अब तक है वो सर्व उसका नहीं रहेगा सर्वनाश हो गया। सर्वनाश होने पर क्या होगा, प्रभु जो छाड़े नाश, सर्वनाश संपस्थित होने पर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता, जो मुझको नहीं छोड़ता, उसको मैं अपना सेवक बना लेता हूँ, उसका स्वामी बन जाता हूँ, अथवा गांव हो ही दासानुदास मैं उसका दासानुदास बन जाता हूँ। तो पर जहाँ कामना है, कामना में बहुत जगह हम ऐसी बात कह देते हैं कि हमारा उनसे बड़ा प्रेम है, हमारा देखो हरेक काम में कर देते हैं, बिना कह कर देते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और कहीं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, परिस्थिति ऐसी आ गई न कर सके, बोले आजकल हमारे दूसरा काम और हो गया ज्यादा, उनके पास हम जा नहीं सकते, क्या करें, प्रेम तो हमारा ही बड़े अच्छे आदमी बेचारे थे लेकिन अब क्या करें, उन दोनों के पास बिल्कुल छोड़ देंगे कुछ नहीं। तो प्रेम दिखता नहीं, कामना के मूल्य पर जो प्रेम दिखता है वो प्रेम प्रेम नहीं है। तो पुनरहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम, जिस प्रेम का तार टूट जाए, जो बीच में कभी छिन्न हो जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं। तो कई भावावत अविच्छिन्न प्रेम चलता रहता है, प्रेम कभी रुकता नहीं और प्रेम कभी घटता नहीं, मिटता तो है नहीं। अगर भगवान की तरफ हमारा प्रेम कुछ भी हो गया है तो निश्चय मान लिया मिटेगा नहीं, डरता रहेगा और वो भगवान को आपके प्रेम पास में बांध देगा। भगवान को बांधने की एक ही डोरी है, अनन्य प्रेम, विशुद्ध अनन्य मनस्व, ये भगवान को बांध देने का बड़ा सुंदर साधन है। तो जो भगवान की आस करेगा भगवान उसके हो जाएंगे, लेकिन ये होना चाहिए अविच्छिन्न भजन। ये देखिए जो आसक्ति की चीज होती है ना, दूसरा काम करती है उसकी याद रहती, क्षणभर भूलता है तो इसीलिए ये हमारे यहाँ सुंदर चीज है, समझने में गड़बड़ होती है। ये सबने तो नहीं माना, मर्यादा में वो भी ठीक है, पर कुछ महापुरुषों ने गोपी प्रेम को परकीय प्रेम माना। अब वो परकीय जो भाव है ना, उसमें चार चीजें विशेष है स्वकिया के पक्ष। यहाँ वो परदारा पर पुरुष का जो लौकिक संबंध है उसे छोड़ परकीय भाव को ले। नित्य मिलन में नित्य मिलन की उत्कंठा है, मिलन में ही मिलन का अभाव नहीं है। दोष दृष्टि नहीं है और देना ही देना है कुछ काम नहीं। अपने घर में प्रक्रिया में जब ध्यान देकर देखिए, शब्दों पर शब्दों से डरने की आवश्यकता नहीं है। काम शब्द आ गया कहीं पर तो भगवान ने तो कहा कि धर्मा विरुद्ध कहा भूतो श्री भक्त सब। अरे मैं ही कहां से आ गया दूसरा और तो शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं है। परकी में क्या चीज है, वकील जो है ना, मिलने के बाद बिछोड़ने का डर नहीं है उसको, बल्कि प्रक्रिया पत्नी स्वयं अपने पति से कहती है कि देखो घर में काम है, कमाई कमाई करनी है, आप अगर विदेश नहीं जाएंगे, काम कर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, बच्चों का क्या होगा, तो जाइए वियोग का स्वयं समर्थन नहीं करती। वियोग को बनाती, वियोग का निर्माण करती है। वो नहीं जाना चाहता तो उसे उससे दयादी बन जाती है। यदि अभी खाना कहाँ से होगा, मैं कहाँ सुनाऊंगी, सुनाएंगे नहीं यहाँ। तो उसमें वियोग का दुख नहीं है, इसलिए मिलन की उत्कंठा नहीं है। मन जो है जो चीज मिल गई उसका स्मरण क्या करना, परंतु मिली थोड़े काल के लिए है, अभी अभी जा सकती है तो उसका कल कल में उसकी याद आके कहीं चली न जाए, चली न जाए, चली न जाए। तो परकिया भाव में देखे ना, है परकिया भाव में नित्य स्मरण है। तीसरी बात, बोले आपने अच्छी बड़ी भूल की, स्वकिया पत्नी कहती है कि आप वहां उसके विवाह में गए थे, आपने ये चीज उसको नहीं दी और लड़की से आपने ये चीज नहीं भेजी और ये जो हमको जरूरत थी आप नहीं लाए, ये आपने बड़ी भूल की। दोष दृष्टि होती है, वो होती है अपना क्यों नहीं होता, ये संदेह नहीं। हाँ, दोष दृष्टि की संभावना है, वो दोष दृष्टि में अपना मन है, अपना मन होते हुए जो है ना। और बोले भाई देखिए, हमको समाज में जाना ना पड़ता पांच घर में, अब हमारे हाथ में चूड़ी भी नहीं, आपके घर में इतने दिन हमको हो गए, एक महीना नहीं बना है? हमारे लाख पहनने तो साड़ी भी नहीं, अर्थात आप हमें ये लाख है दो, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये पाप की बात नहीं है, इससे कहेगी वो, पर ये चीज सकिया में है प्रक्रिया में नहीं। प्रक्रिया जो बल्कि अपनी बात जो कुछ है वो दे देना चाहती है और देकर भी जमा नहीं मानती, इसलिए ये अविच्छिन्न अविच्छिन्न जो तत्व है ये रहता है प्रीति में। जहां वो प्रीति किसी मर्यादा में है, किसी सीमा में है, वहां तक ये अविच्छिन्न नहीं रहता। वो जो स्वकिया पत्नी है वो बिचारी घर का काम संभालती है, तो दिन भर पति को भी याद रखेगी, घर का काम संभालेगी, काम करेगी, बच्चों का पालन करेगी, उसका कर्तव्य है, उसका उसके लिए क्षेत्र है। पर प्रक्रिया जो उसी बड़ी नहीं है, वो तो पूर्णमयशील, सभी का उसके द्वारा स्वाभाविक परित्याग होता, परित्याग करता नहीं है। ये प्रेम का नियम है, प्रेम में सांसारिक बंधन नहीं रहते, तो बंधनों को वो तोड़ता नहीं है, बंधन टूट जाती है अपने आप, तोड़ना नहीं जाता। जहां तक बंधन का ज्ञान है, नियमों का ज्ञान है, गृहस्थ के नियम, संसार के नियम, वर्णाश्रम के नियम, इन नियमों को भी ज्ञान मिलकर तोड़ता है, वो नरक का भागी होगा। पर जब प्रेम देवता प्रकट होते हैं, तो प्रेम देवता के राज्य में वो प्रेम के नियम चलते हैं। प्रेम के नियम में सचमुच मान संभ्रम नहीं है, सचमुच वहां पर सत्कार की भावना नहीं है। वहां अगर इस प्रेम में अगर कहीं भगवान भगवान बने रहे तो ये महाराज भागवत ऐसी बनती नहीं। न तो वात्सल्य होता, दास तत्व हो जाता, पर स्वच्छ वात्सल्य और मधुर भाव ये एक हिंदू जाति संसार में ऐसी है, जहां भगवान को पिता मानने वाले कुछ लोग हैं, पर भगवान को पति मानने वाले, भगवान को सखा मानने वाले नहीं है, और भगवान को पुत्र मानने वाले भी नहीं। वो भगवान रामचंद्र, रामचंद्र की बात भी ऐसी, लंका में ये करके आए, अब सारी माताओं के चरणों में जाके प्रणाम किया, कौशल्या मैया के सामने पहुंचे, प्रणाम किया, कौशल्या देखने लगी, कौशल्या को दिखाई दिया कि मेरा राम तो बड़ा सुकुमार बच्चा है। ये लोग कहते हैं कि रावण को राम ने मार दिया, बड़े भारी वीरानी बनी थे हमारे महाराज दशरथ जी महाराज, तो रावण से डरते थे, रावण का सामना करने की शक्ति उनमें नहीं थी, लेकिन ये मुन्ना था बच्चा, पर इसको रावण को इसे राम को मारा नहीं, रावण को मारा नहीं, ये लोगों ने झूठ झूठ उड़ा दिया होगा, क्या राम चलो राम को मारा चलो मारा, ये सुन कर हाथ चिड़ा रही, महामैया मैंने कहा मारा, ये तो ऋष बंदर जो थे और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद जो बंदरों में और ऋषियों में ऋषियों ने उसको घेर घाय के मार दिया। हाँ रेखी समझ गया ये बात, कहते हैं कि राम ने राम को मारा, तो कहीं राम में यह बुद्धि हो जाए कि राम साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान है, तो वात्सल्य का दुआरा निकल जाए। मिट्टी खाई श्याम सुंदर ने, मिट्टी खाई खाली लकड़ी में, जब मैं मारने की तैयार हो गई, ये बदमाशी जो मुशरत आज ठीक करके छोड़ूंगी तुझको, डर गए, बोले मैया नहीं खाई सर्वे मिथ्या ये समझना, ये सब झूठ बोलते डर गए, सब झूठ बोलते नहीं खाई, मैंने नहीं खाई, तो निकाल मुंह दिखा, मुंह खोला, अब मुझे मेरी को दिखाई दिया सारा विश्व ब्रह्मांड, उसमें ये मथुरा मंडल भी है, गोकुल भी है, नंद बाबा का घर भी है और मैया भी है और ये लाला जी भी वहीं पर हैं। तो मैया सोचती है ये तो राक्षसी माया है, ये बच्चे में थोड़ी ऐसा होता, मेरा बच्चा जब जो दो अंगुल रस्सी छोड़ी रह गई और जब बन गया, तो मैया कहती है अरे मैं ठीक पकड़ नहीं पाती थी, इसकी कमर थोड़ी बन गई, रस्सी वोती हो कमर वोती हो, ये बड़ा कंसर है ना, हिलता डोलता नाचता, इसलिए दांत लगी रही, ऐश्वर्य के प्रत्यक्ष होने पर भी माधुरी के सामने ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं हो सकता, ऐश्वर्य है यहाँ पर, ऐश्वर्य वहां सेवा के लिए कभी कभी प्रकट भी हो जाता है, जब प्रकट होने पर भी उन माधुरी के साम्राज्य में जो लोग वहां पर लीला करकर हैं, उन लोगों की दृष्टि में ऐश्वर्य आना नहीं चाहता, आ सकता नहीं, तो माधुरी का इतना महान वो सूर्य का प्रकाश है कि उसके सामने जिगरियों की तरह से ऐश्वर्य खिल जाता, कम तो नहीं है तो इसलिए बिल्कुल ठीक बात। हाँ बिल्कुल ठीक। यशोदा को ज्ञान हो जाए और यशोदा की गोद में से लाला निकल जाए तो वो ज्ञान यशोदा को कैसे बदलेगा? वो तो ज्ञान अज्ञान हुआ जिस ज्ञान ने भगवान को गोद से हटा लिया, जिस ज्ञान ने भगवान को लीला आनंद का धर्म कर लिया, वो ज्ञान वास्तव में अज्ञान है। इसीलिए ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, महाराज ये कथा थोड़ी पुराण में आती है, अर्जुन एक दिन बोले भगवान से कि महाराज ये प्रेम वाली बात तो हमको भी सिखाओ, तो तुम्हारे हमारे बड़ा प्रेम और सख्य भाव है, तो मेरी ये गोपियों वाली बात, तो वो गोपियों वाली बात बड़ा हथ किया अर्जुन ने। तब उन्हें साधना बताई कात्यायनी की उपासना की अर्जुन, उपासना करके वो चारा में उसको ले गए प्रेम सरोवर में, वहां नहलाया। प्रेम सरोवर में नहलाने के बाद वो अर्जुन अर्जुन ही बने और सखियां सब उनको वहां मूर्ज कुंज में ले गई। सिर्फ एक दिन का उनको अधिकार मिला गोपी प्रेम खर्च करने का, अर्जुन ही बने। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां का। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के इसमें प्रेम राज्य में जो आसक्ति है, प्रीति है, ज्ञान में जो सुवर्ण की आवश्यकता होती नहीं, वहां तो स्वरूप बन गया। एक प्रेमी ऐसा है जो मुक्तावस्था में भी भगवान की प्राप्ति हो जाने पर भी भगवान के स्मरण को और भगवान के साक्षात सानिध्य को हटाना नहीं चाहते। ये प्रेमी है तो अभिछिन्नम सूक्ष्म कारण ऊपर छलकता है। जो प्रेम बाहर नाचता है, बाहरी नाचता है, कभी कभी एवं प्रेमान कीर्तिया लोकबाह्य ये दशा कभी हो जाए तो भले ही नाच उठे पर नाच दिखाने के लिए नहीं नाचता वो। तो ये स्थूल रूप से जहाँ प्रेम बाहर से दिखाया जाता है और अंदर में नहीं होता है वो प्रेम प्रेम नहीं। प्रेम सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म कर है, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है, ये अंदर की चीज है, ये बड़ी गोपन चीज है। तो उसका इसीलिए महाराज लोग कहते हैं कि आप गोपन क्यों है, इतिहास में क्यों नहीं आया, ये प्रकट में क्यों नहीं आया। इतिहास की वजह थोड़ी नहीं है ये जो भगवत प्रेम है आया है। कल आपने कहा था द्रौपदी ने पुकार करने समय भगवान के लिए एक शब्द का देती जनप्रिय, उसमें स्वारस्य है कि और के नाम से पालना है, मैं स्त्री हूं, गोपी स्त्री है, गोपी के साथ उनका इतना प्रेम कि गोपी जनप्रिय, ये बात याद दिलाने पर ये जरूर आएंगे। भागवत में गोपी के ये महाभारत में आया है लेकिन रास की बात नहीं आई। तो जिस रास को देखने का अधिकार शंकर को नहीं, जिस रास के अंदर प्रविष्ट होने का अधिकार नारद को नहीं, जिस अंदर प्रविष्ट होने का अधिकार बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं, वो बात इतिहास में क्या खास बचा आती और आया है उसमें वैष्णव खंड में आया, उसके वैष्णव खंड में आया, उसका एक वैष्णव संगीता उसके अंदर है अलग, उसमें आया उसने छपा छाप दिया उसको महाभारत में तो संस्कृत छाप दिया। हाँ छापा प्राणुदान। तो ये सूक्ष्म तरंग अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं, दिखती है और अंदर नहीं होती वो क्षण होता है। और जो दिखती है उसका दिखना मिल नहीं सकता है। जब तक दिखाने में कोई लाभ है तब तक तो दिखाया जाए, और जब दिखाने में लाभ नहीं तो वो चीज नहीं है, वो तो सूक्ष्म पर है, वो तो ये काम तुम्हें अकेले में। किसी महात्मा ने कहा कि किसी आदमी का भाव देख रहा हो तो रात को 10-11 बजे तुम अकेला बैठा सब जाके देख है। मेट्रो है ना, मेट्रो मेट्रो स्टेट की गाड़ी है, तो देश में घर वाला खाना है उसमें रखी है। तो सूक्ष्म कर्म दिखाने की चीज जो होती है वो दिखाने भर के लिए होती है, स्थूल उनमें स्थूलता आ जाए प्रकाशित प्राप्ति पात्र। ये नारद जी का सूत्र है, प्रेम जो है ये प्रकाशित नहीं होता पर कहीं कहीं वो प्रकट हो जाता जब नहीं छुपता। अब तो प्रकट भई जग जानी वह मोहन सुप्रीत निरंतर क्यों निभाएगी छानी। जब हो गया वो जब हो गया पर हम उसको दिखाएं लोगों में प्रचार करें कि हम भगवान के प्रेम। किसी गोपी ने कभी प्रचार क्या बताई, किसी गोपी ने कभी किसी से कहा हो कि हमारा भगवान को तो प्रेम मानती नहीं। तो सूक्ष्म कर्म पांचवा है अनुभव रूपम। जब तक प्रेम जो है ना ये मन की वस्तु अनुभूति की वस्तु है, प्रेम रस जो है ये वाणी की वस्तु है। वाणी में जो आता है वो बड़ा बाह्य रूप आता है, बाह्य रूप आता है, और मन में जो रस की अनुभूति होती है उसको मन ही जानता है। मन की अनुभूति के लिए भाषा नहीं है, शब्द ही नहीं, शब्द तो नहीं है उनकी अनुभूति के लिए। आंख ने जिस रूप को देखा, जीभ ने जिस बात को चखा, मीठी चीज है, जीभ उसके तारतम्य को जानती है कि चीनी में मिश्री में शहद में आम में क्या अंतर है। जीभ पहचान लेती कि आम है, अंदर जाते अंधा आदमी भी, और ये शहद है। पर अगर कोई वाणी से उसका निर्वचन करना चाहे तो नाम भली बता दे उसका, तो उस रस का स्वाद कैसा है ये नहीं बता सकता। जिरा आनंद नैन बिलुबानी, आंख से देखी थी कोई बड़ा सुंदर बड़ा पूर्ण, कुछ उसकी उतना ही दे दे तो नहीं बता सकता। ये खंजन से नयन है, ये जब पशु पक्षियों के कभी अनुदान दे दिए मनुष्य का, मनुष्य को पशु पक्षी बना दिया। तो कहना मतलब यह है कि मन की भाषा के शब्द नहीं होते। तो प्रेम किससे कैसा है, प्रेम में क्या क्या अनुभूतियां होती है, मन में किस प्रकार की बेचैनी होती है, मिलने पर क्या आनंद मिलता है, न मिलने की अवस्था में किस प्रकार की व्याकुलता होती है, ये वही जानता है जो भोगता है। प्रेम के व्याख्यान में रस ही होता ही होता, ये तो अनर्गत प्रकार का बकवास सा है। प्रेम तो अंदर की वस्तु है, अंदर की वस्तु है। और अंतिम चीज बताई वो बड़ी सुंदर प्रतिक्षण वर्धमान, ये यही पर ज्ञान और प्रेम का महदंतर है। ज्ञान में ज्ञान होने के बाद कुछ पाना शेष रहता ही नहीं, और प्रेम में कभी पाना पूरा होता ही नहीं। ज्ञान का हम अंत न कहें तो एक स्थिति होती है जो अंत शब्द आता है, इसीलिए वेदांत आता है हमारा, वेद ग्रंथ हो गया। यहाँ पर वेद का अंत हो गया है ज्ञान में, पर प्रेम में अंत नहीं है, वो तो अनंत है, हमेशा हमेशा अनंत काल तक प्रेम में निरंतर। ये भगवान का स्वरूप सौंदर्य और भगवान रति। आज बड़ी काम की बात मैं कह रहा हूँ, भगवान का स्वरूप सौंदर्य और भगवान की प्रीति, ये दो चीजें अनाज काल से उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती, कभी रुकी नहीं, कभी घटी नहीं, मिट्टी तो है ही नहीं। इसीलिए भगवान का ये नवनवायमान सौंदर्य, आज देखा कल और देखने का मन चला, आज बड़ी तो कल तो ऐसा नहीं था भाई। अब प्रति सौंदर्य, नित्य नवीन सौंदर्य, नित्य वर्धनशील सौंदर्य, माधुर्य गुण के बढ़ते हैं। हमारा हमारी जो वैधान्यता है, हमारी जो उदारता है, ये कहीं जाकर के फिर हो जाती है, अंत आ जाता है। प्रकृति का अंत है और ज्ञान का भी, ज्ञान की स्वरूपावस्था अंत है। ये आप समझिए इस बात को, कोई कहता है क्या कि मैं ज्ञानी हूं, ये ज्ञान वाले ठीक कहते हैं कि जब तक ज्ञान का उपभोग करने वाला कोई ज्ञानी है तब तक वो ज्ञान नहीं है। वहां से त्रिपुटि का नाश हो जाता है तो ज्ञान का जहां अंत हो जाता है, जहां ज्ञान रहता नहीं, ज्ञानी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञानी से अलग व्यक्ति है तो ज्ञानी में ज्ञान है ना, शक्तिमान में शक्ति है, प्रेमी में प्रेम है, इसीलिए प्रेमी है। पर ज्ञान संपन्न में ज्ञानी में ज्ञान स्वरूप में ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप वहां पर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान है नहीं, वहां ज्ञान का अंत है। ज्ञान का अंत ज्ञान स्वरूप कम हो जाता है। प्रेरणा द्वैत में ही वो अद्वैत है और वो रस सगन के लिए है, वो अद्वैत अपने को मिटा देने के लिए नहीं है। ये बड़े समझने की बात है, ज्ञानाद्वैत में वो अपने आप ही भी आता है, प्रेरणाद्वैत में उस एकाकार। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम के छह सूत्र, इसका कैसेट संख्या है 160। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 15 सितंबर 1966 को दिया था।